صلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صیام ستت ایام من شوال باب دې په بیان دا کی چراغ لیدی پروجو شپو کې د شوال نا رمضان المبارک پسې د میاشتې ته شوال وایي د رمضان پسې د میاشتې ته شوال وایي وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا ابو معاويه قال اخبرنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت رحمه الله عن ايوب رضي الله تعالى عنه قال قال عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائلي من صام رمضان عاشر جوني درمضان ثم أتبعه بست من شوال او بیا ور پسې کې د دې پسې شپږ شوال ور پسې شپږ ورځې د شوال دی نو فذالک صیام الدهر دارو جی د ټول زمانی دی ور پسې شپږ ورځې د شوال دی شپاگ روجی ده شوالو نیوی ندادا سی شوی لکتونو مرچی سڑے روجیو نسی اے حرنی کی یو پلستا حرنی کی یو پلستا نو دیر شرزی در رمضان شوی دیل چی پلسو کی ضرب ورکی نددین دی جوڑ شوی دیل چی پلسو کی ضرب ورکی ندری سوشوی اشپاگو لچی پلسو کی ضرب ورکی نشپیت شوی نددال دری سوشپیت ورزی نچی دیرش رمضان روجی شوی اور پسی شپک ده شوال شوی نو نیکی چی یو پلش شوی لکا ٹھول کال چی روجی شوی وفی الباب ان جابر و ابی حریرت و ثوبان رضی اللہ تعالی عنہم تدوینم پدی کی روایات راغنی دی قال ابو عيسى حديث ابي ايوب حديث حسن صحيح وقد استحب قوم مستحب جن دي قوم صيام سته من شوال روجيش فقد شوال لهذا الحديث دي حديث دوجنا داهك خبرك امام مالک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تدا منصوب دی چه دئی بدا مکروح گنلی قولباو لکلی دی وجوب بے مکروح گنلو استحباب مکروح نگنلو اولماو لکلی لیکلی چې څوک مطلق کراهت دې شپږو روزو ته وایي نو دای دا قول درست نه دی د دې احادیثو د باب د وجنا دی وجنا عام مشایخ حنفیه زموږ وایي چې لا بأس به دې د روزو په نیو کې اس کراهت نشته علامه ابن حبام وایي شپږ روزي د شوال امام ابو حنیفہ امام یوسف نے مولانا کراہت من کول لے خو عام مشائخ زمو وئی چې نا پدی کی اس قسمه کراہت نشتا وقال ابن المبارکی هو حسن و ادار جینی والخیست دی حسن نی مثل سیام سلاست ایامن فمثل درو جود دریو رضو من کل شهر دهر میاشتنا قال ابن المبارک ویروا فی بعد الحدیث ویلحق هذا السیام برمضان ویفی وسکی دیدشی دارو جید رمضان پوری واختار ابن المبارک ورکلی دی مبارک یکون ستتا ایام من اول الشهر چې دا شپږ روزي دي دا ول میاشتې د شوال نه وقدريان ابن المبارک انه قال صام ستت ايام کشپږ روزي دي من شوال د شوال نه متفرقا جدا جدا اې پټول میاشتې د شپږ روزي برابر کې فهو جائز الندم جائز دي قال ابو عيسى قد روى عبد العزيز ابن محمد بن صفوان ابن سليم وسعد ابن سعيد هذا الحديث عن عمر ابن ثابت ان النبي ايوب قال النبي صلى الله عليه وسلم ورا وروا شعبة وانور قائب بن عمر عن سعد ابن سعيد هذا الحديث وسعد ابن سعيد هو اخو يحيى ابن سعيد الانصاري وقد تكلم بعض اهل الحديث بعض علماء الحديث كلام کړي دي فساد ابن سعيد کې من قبل حفظه د دې جهت د حافظ د دنا باب ما جاء في صوم ثلاثة من كل شهر باب دې په بیان د روزو دریو کې د هر میاشتې نا و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو عوانة سماك ابن حرب عن ابي الربيع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عهد الي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثة وی وصیت کړی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دری خبرو الله نام الا لا وتر دا چې زری نو د کی غم مگر پویتر وانی د بټول شپه حدیث یادول د سوق طولش په حدیث یاد ایو د ساری خې دوی اعتماد نی نوې تر به مخ کې کوي وصوم ثلاثه ایام من کل شهر او ما ته وصیت کړ د دریو روزو په هر میاشت کې وان اصلي الضحى او ما ته حکم کړی چې زب مسکوم د صلات چاش ما ته دا هود دي درو خبرو حکم کړی و به قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبة عن الاعمش قال سمعت يحيى بن بسام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت ابا ذر يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا باذر اذا صمت من الشهر کله چې روژدي چې ته د میاشتې نه سلاسته یا مندرې رځې فسم سلاسه عشره نوره میاشت کې دیار لسمه وار به عشره او سوار لسمه و خمسه عشره او پنځلسمه نسا دې ته ایام البیز وایي ایام البیز ولا ځکه وایي دا شپې د سپوږمۍ په رڼا روښانه وي ویدا دریواڑ روجی دیار لسم سوار لسمو پن لسم رانی سا اپا باب کی حدیث دید ابو قتادا و دا عبداللہ ابن عمر و دا قرر ابن عیاس المزنی و دا عبداللہ ابن مسعود او دا بی عقرب و دا ابن عباس و دا عشی او دا قتادا بنت ملحان و دا عثمان ابن بلعاس او د جریر رضی الله تعالی عنهمنا قال ابو حدیث و ابي ذر حدیث حسن وقد روي في بعض الحديث روایت شه په بعض حدیث کې ان من صام ثلاثه ایام چا چی روجیونی ویدری رضی من کل شهر دار میاشنا کانک من صامت دهرا نو دے بدا سی لکا ٹورو مرچی سڑے روجیونی سی و بیهی قال حدثنا حنادن قال احبرنا بو معاویان عاسم الاحول عن ابی عثمان عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام من كل شهر ثلاثه ايام جاءي روجيوني دهر میاشن دري رزي فذلك صيام الدهر مداروجي دتول زماني دي قال الله تبارك وتعالى تصديق ذلك رالی گلے والله چې د خیر او د لوی شان خاوند تصدیق دې خبره په خپل کتاب کې الله فرمایي من جاء بالحسنۃ فله عشر صالحا چا چرات رکل پېوی دې کای الله بلس مشلد لور کای الیوم بعشرۃ ایام نو یورز په فلس ورزوی ندری رضی روجی لکم یاشید تولونی و قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وردنن زمانی نارینا زنانت شدید سوری او دروجی نیو کار زمون پدی پختانو کی دیر کم دی عرب دیر دروجو احتمام کئی نارینا زنانا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن قال ابو عيسى وقد روى شعبان الحديث عن ابي شمر وابي التياح عن ابي عثمان وقال عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبه عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر چروجی بی نیوی دری رزی ده حرمی آشتینا قالت نعم ناغی فرمائلی واو قلت من ایهی کان یسومو دکمی سی نمی آشتینا بی روجی نیوی قالت کان لا یبالی من ایهی سواما دا اللہ حبیب پروان کولا چه دکمو نیونی اول کی منس کے اخر کی خدری روجی بینی وی دری روجی بد اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نیوی امام عیسیٰ حالا حدیث حسن صحیح و یزید الرشک هو یزید الزبعی و هو یزید القاسم و هو القصام ورشک هو القصام دارشک قصام توی فی لغت اهل البصره ورشق هو القصام في لغه اهل البصره یعنی قصام تقسیمون کی توئی ذرا میچ کون کی توئی باب ما جاء في فضل الصوم باب دې په بیان دا کې جراغلی دي په فضیلت روزو کې وبه قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد قال اخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ربكم يقول بشكر استاسو فرمائي كل حسنه بعشر صالحا ارني كي پلس مثل دا الى سبعه مئه ضعف تروسو دگنو پوری اے اللہ چه راضی شی پیو نی کئی یو پلس یو پو سوا یو پسوار لس سوا ورکر وصو مولی او روج زما د فاردا وانا اجزی به او زب بدل ور کوم فدی خبره ته سوچ کوي د بنی ادم هر یو نیکی یو پلس یو پو سو یو پسوار لسوي مگر روج و ایمان فاردا او د دې بدلی بزور کوم ویدارو جکی ریا نرازی لکپدی نورو کی رازی دروجی تعلق دزل سر رے علماء لکنی وی پروجہ کی ریا نرازی خود فیل پیتے بار رے روجہ دینیو لیچالے رے لفتاد افتاد روجی نفسو خبر نے او دا قول پہ اعتبار ریا راضی چستاد روجی نسو خبر نی او تی خبر کی جیرد ما خونن شلم روجا دا ادوا میں آش دوشی چیز ما روجی دا قول پہ اعتبار پکی ریا راضی اپا دی نور و عمالو کی کپا خلنوی نو پا قولم ریا کاری راضی نو چون که دا عمل دا خلق و نفتوی دا پنیت نو پا روجو کی ریا دی او اندی بدل بزور کو ایدی پلو گره سمرا چی سوکلوی وی دورا داغه بدللوی یو بادشاہ ته چاته لګیو کې سوینا مور کی نا بادشاہ په بدکاری یو غټ مالدار ته چاله لګی نا مور کی نو مالدار پوری خلق سی و يرو غره د دې دمر مالدارای له ګورا نو الله د ټول کائنات خالق او مالک دی دا الله غ انعام بسوري اب دې په لور د هر عمل د ثواب اندازې یو پلس یو پوس یو پسوار لسو او د روزي دا به حساب وي و انما يوفصابرون يوفصابرون اجر او بغیر حساب صابرون یو معنا د روزدا وصوم جنت من النار او روج ڈال دے دورنا ولا خلوف فم الصائم او خام خاغ بوی دخلی در جدار اتیا بڑیر خوشبوی دار دے پنیز دالا مرغی حلمس دبوی دمشق انبرنا وین جاہل آلا دی کن کچلی ناپوی کئیو پتا سبان جاہلنیو ناپوها ایسو گڑی وڈی وی کنزلی کئی جنگونا کئی وہو سائمنو دی رو جدار دی فری قل دی دی وینی سائمن درو جدار ندرو جدار یوانی دو بو درو تین رو جنی دی با جنگونا نکئی دی با کنزلی نکئی دد دخلیم رو جدار او پدی باب کی حدیث دے دا معاذ ابن جبل او دا سال ابن سعد او دا کعب ابن عجرہ او دا سلام ابن قیصر قیصر و بشیر ابن الخصاصیہ ایسن دا بشیر و زحم ابن معبد والخصاصیت ہی امہ دے مور د دې ټول صحابه کرام رضی الله عنهم په دې باب کې حدیث دي قال ابو عیسی و حدیث و ابي هريره حدیث حسن غریب من هذا الوجه و به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر العقدي ونشان بن سعد عن ابي حازم انصار بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنه بينت كباب و دروازه ذا يدع الريان شغيت بريان ولي اے دے جنت ات دروازی دیو پا کباب الرئیان دے دیکھ با کسما کسم شربتو نئے وی روجا کی لگا دم رزور سڑینا نور کئی لکا تند چی سمرا ور کئی دا تند دے لگینا خطرنا کئی ندائیو دروازہ خاص درو جدارو دا پارا ادائی چلی دیل وردن نشی اللہ بورتدا سی کسم مشروبات تیار کری چلاغی دس کلو سر ببیا دیت کی نشی خاص کر دوری پروجہ کی مسلمانان نادنہ زنانا دیت کی کی نگور خاص دروازے ورتجوڑا کری یدعا لہ السائمون رابلل بشیدی ترو جدار او حدیث د شیخین بخاری او مسلم شریف کی دا سراغنی لا يدخلو الا الصائمون نبور دن کی دی دروازی تمگر روجدار فمن کان من الصائمین ارغسو چی بوید روجدارنا دخلو دے بوردن نشی ومن دخلو سوک چوردن نشو لن یزم ابدا نبیابت گنشی امیشا او نسائی شریف ابن خزیمہ کدا سین فازی من دخل شربا ومن شربا لن یزم ابدا سوک چوردن نشو نسکل بوکی او چا چې سکلو کل نو بیا بده می شت گنشي اللهم جعلنا منهم وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سالم بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للصائم فرحتان روزدار د فرض خوشالي فرحت حين يفطر یو خوشالی دا چکل رو جماتوی لگاو تندے لارشی او دتا خوراک سکاکسشی حلال شی او تبندے خوشالشی و فرحتن او بل خوشالی بیهی نیلقا ربهو کلچ بدیخ کل رب سر ملاو شی او الله بد ته دروږي بدني پخپلو لاس ور کوي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في صوم الدهر باب ته بیان د هغه کی چراغ دي چې او سره ټول مری روزي صوم الدهر څنګه ایک ایت صوم الدہر تفصیل در لکھئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةُ الزَّبِّيُّ قَالَ أَخْبَرْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانِ بْنِ جَرِيدٍ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال قيل يا رسول الله لشوه ذا الله رسولا كيف لمن صام الدهر سرنگ بيدا چار پار چټول مري روزي قال لا صام ولا افطر د نور روزي ولي او دي کو جکني را او لم يصم او لم يفطر يادا سوي چني روزي دا ني کو جکني را اختلاف دې د علماو په معنا دي چې لا صام ولا افطر او لم يصم او لم يفطر دراوي شک چې کبي ویلي او د دې په معنا کې د علماو اختلاف دي چا ویل دا یو قسمه دعا د پدوار د دې د اکارې بد غنلې اېدا خو سرګند خبره چې ته پوښتنه کړې نه اور چې دا چې ټول کال کې د پوجا کینا د چون کې د سنت خلاف کو نوروجه ودنه بل ټول کال کې سوروجي دي چې په دې کې هغه پنځه ورځې روزي حرام دي دوه اخترونو او لوی اختر په سترې ورځې د ایام التشریق نو حرام په کې ودی وي د دیو جنا همیشه روزی نیول کله بدن له ضرر رسي کله انسان د نور حقوق نه بس شي عاجز شي وفل باب ان عبد الله ابن عمرو و عبد الله ابن شقیق و عمران ابن حسین و ابي موسی رضی الله عنهم قال ابو سعد سوبي قال حدیث حسن وقد كره قوم من اهل العلم مكروه غريه وقوم دال العلم صيام الدهر روزي د طول زماني وقالوا ديو انما يكون صيام الدهر واذا صيام الدهر بالينا لم يفطر يوم الفطر جرا افطر فرزند د کوجني ويوم الاصاد لو يفطر فرزند کوجني بلکه روزي نيوله وایام التشریق او یام التشریق او درې ورځې کوم روزه دا فنا فمن افطر فی هذه الايام چاچی پوجک پدی پینزو رضو کی فقد خرج من حد دل کراہیتی دے دا حد کراہیت نروتو ولا یکونو قد سوامت دہر کن لہو او دیننے چی طولو مرگ نرو جنیو لے آتا داریات مالک ابن آنس او دا قول لے مام شافی رحم اللہ لے وقال احمد ویساکو نحو من حادا دین دا سوینی وقال دا دوان ویلا ایجیب وی افترائی آمن واجب ننی چکو جلی کی رضی غیر ددی پنزو رضونا اللتی آنها آنها چی منکنی دا داغی دروجون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی غیوم الفطر بے یوم الازحان ویام التشریق دی ایام التشریق گورا یو لسما او دو لسما او دیار لسما او رزدا باب ما جا افی سرد سوم پیدر پیرو جنیول وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب بن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان عائشة بن فبارد وجود النبي صلى الله عليه وسلم كتب پوسکڑے وقالت نو بی بی فرمائلی وکانا یسوم اللہ حبیب کو میاش کی روجی نیوی حتی نقول تردی جی منگوی قد سواما بس تولا میاش روجی ونی ویفترا تا نقول قد افترا منگوی چی کوجی کا وما سواما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا روجن دنی ولی نبی علیہ السلام میاش پورا اللہ رمضان مگر در رمضان در رمضان نه بغیر بل طول میاش کې مکمل روزه نه دی ولې او په باب کې حدیث دی د انس ابن عباس رضی الله تعالی عنهما امام عیسی او حدیث عائشه بیبی حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید بن انس بن مالک انه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم چې دا انس رضی الله عنه تپو شو په بار د روزي د نبی صلى الله عليه وسلم کې قال نه فرمایلی وکانه یصوم من الشهر خدا الله حبيب چې روزه به نیو د میاشتنا حتا یرا تر دې چې ګمان وکړي شو انه لا يريد ان يفطر منه چې الله حبيب اراده لري چې کوجه کې دې میاش نه وي افطر او دا چې په یو میاش کې کوجه که تا یو را خیال او ګمان وکي دې شو انه لا يريد ان يصوم منه شيئا چې الله حبيب اراده لري چې روزو دې سې دې میاش نه سشه فكنت نويت لا تشاء استاب فخن ان ترى من الليل چیوی گوری دشپینا مسولین مسکون کے اللہ رہے تاو مسولین مگر تاو مسکون کے کتو ولا نائمن اونو اود اللہ رہے تاو نائمن مگر لی دوبا دی چود دماؤ دشپی خوبم کولو مزم کولو بمیاش کی بیرو جیو نیوی او کو جب امواب او دا اللہ حبیب با کلد آولش پیل عبادت کولو کلد مننا کلد آخرنا نمی آشد آول نبی کلد روجینی وی کلد مننا و کلد آخرنا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا حناد کلام برنا وکیون المصر و صفیانا عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله ابن عمرو بن رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصوم غورا پر روجو کی صوم اخیر روزی ضرور زمادی د داوود علیہ السلام کان یصوم یوما داو یورز روجا و یفطر یوما بلا رزب کو جوا ولا یفر اذا لاقا او د دشمن کافر سره چې میدان کې به ملاو شو نو تیخ تبه نکولا میدان به نپریخو قال ابو عیسا هذا حدیث حسن صحیح ولا و ابو لباس و الشاعر العما و اسمه و صائب ابن فروخ وقال بعض الاهل ابن افضل الصيام غرق رجو كلا يصوم يوما شيئا رجو نسي ويفطر يوما بلا رزق ويقال هذا هو شد الصيام دا پټول کې سختي روجي دي دا پټول کې سخت روجا ده یو رد روجاونی او روجي سره د شکر دې کوجه کنه کوجه سره د شي هر ورځ په نفس باندې نوې نوې مشقت شي باب ما جاء فی کراهیت الصوم یوم الفطر و یوم النهار توایل دوایل چې وایي سبب پایته باب دې په بیان د دې کې چې مکروه دی روزي پر د وړو کې اختر او د لوی اختر و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عمرو بن يحيى نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يدي قال حديث من كره دوار وجود يونا صيام يوم الاضحى ويوم الفطر روجا دو رز دلوی اختر او دو وڑوکی اختر او بلی باب کی حدیث دل عمر او دا علی او دا عیشی بی بی او دا بی غریرہ او دو اقبہ ابن عامل او دا حانس رضی اللہ تعالی عنہم نا و ایمان بویسا حدیث و بی سید حدیث حسن سید او من لپنید قدیبان پنید دبال اہل علمو قال ابو عيسى وعمر بن احياء وابن عمار بن حسن المازني المديني وهو ثقة روان سفيان الثوري وشعبه ومالك بن انس وفي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن الشواربي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر بن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم نهر وإذ داغسر حاضر فرزد ليختار بدا بالصلاة قبل الخطبة شوروی کپا مزد خود بینا مخیص مقالبی و فرمائل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایما اولیدری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نینہا من سومیہ دین یومین چی من بے کولد روجود دید و رزنا اما یوم الفطر ففطرکم هر جرد دوڑو کی اختر دنو دا استاسو دو کوجین من سومکم دروجی استاسونا وعید للمسلمین و دا اختر دن مسلمانان دفارا و اما یوم الاسحا فکنو من لحم نسوککم هر جرد دروی اختر دنو خریف دیکی دا وخد افکل قربانونا قال ابو عیسی هذا حدیث صحیح وابو عبيد المولى عبد الرحمن بن عوض اسمه سعد ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا وعبد الرحمن بن أزهر وابن عم عبد الرحمن بن عوف باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق باب دې په بیان د دې کې چې مکروه دی روزې د ایام التشریق ایام التشریق دی او لسمې دو لسمې او د یار لسمې لوي د لوی اختر وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا وكيع موسی بن علی نبی نقر بن عامر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم عرفه ويوم النهر فرز عرفه ورز يوم النهر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام دا اختر زمون دي مسلمانانو وهي ايام اكل وشرب دا رز دي خوراك او سکاک دي ورپدي کی يوم عرفه راوستا خاص تر د حاجیانو د پاره چې عرفات کی دي کې نه تروجن دي ول بهتر دي اګه چا پکيو دي ول روزه جائز ده د کډه رسلف په دې کې روزه نیولې خپلې باپ کې حدیث دی د علی او د صاد او د ابي هريره او د جابر او د نبيشا او د بشری ابن سهم او د عبد الله ابن حذافه او د انس او د حمزه ابن عمرو نشلمي او د کعب ابن مالک او د عائشی بیبی او د عمرو ابن العاص او د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما امام عیسی او حدیث او عقبه ابن عامر حدیثن حسن صحیح عمل پدیر پدیر دا اہل علم یکرہون ریبت گنی مکروح گنی ناروا گنی سیام و ایام التشریق روجی دا ایام التشریق الا ان قوم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے تا سوچ کوئے یو قوم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنون رخصو دا اجازت کرے للمتمتع حاجی متمتع تا اذا لم يجد هديًا شغن مند ساروه ده قربانه ولم يصم في العشر او باغلس مخينو رضو ده زرهجي كي روجين دنیوري ان يصوم ايام التشريق ده ايام التشريق كي غدري روجين يوشي تظريف من لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتو امام مالک امام شافعی رحم الله وای کله چا د قربانی وسنو درې روزي پدې لسو پدې نه روزو کیون دي نه دې پای عام تشریق کې دا درې نیوېش او دا حناف زموږ مسلک دار چې د چا نه د نه به پور روزي پاتې شوي نه دې پای عام تشریق کې نشي نه اوس په قربانی لازم ادا ها وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق قال ابو عيسى واحد العراق يقول موسى ابن علي علي ابن رباح واحد مصر يقول موسى ابن علي وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد الليث بن سعد لم يرد يقول ذبي قال موسى ابن علي لا اجل احدا زدگر دومی او تنفی حلن پالا لوالی کی صغر اسما بی چه زماد اپلار نوم کی تصغیر کئی گورا یو علی دے ندا مکبرن دے یو علی دے موسیٰ ابن علی نو علی دم متصغیر تی غلا نو ایدد بچی بو علاج الوحدن فی حلن زیو کت تدا حبر حلال او روان گردوم صغر اسما بی چه اغزما دفلار دنون تصغیر جوڑائی